باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. یہ مسئلہ بعد میں آئے گا، مستقل باب کا ہے. دیکھو بھائی، ایک قراءت فاتحے کا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک قراءت فاتحے کا ہے خلف الامام. خلف الامام یہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آئندہ باب میں آئے گا، وہ مارکت الآراء مسئلہ ہے، اور بہت بڑا اختلاف ہے اس میں. یہاں نفس فاتحہ کے بارے میں ہے کہ نفس فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے. تو ایک قراءت الفاتحہ ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قراءت الفاتحہ خلف الامام. یہ جو دوسرا مسئلہ ہے قراءت الفاتحہ خلف الامام، یہ تو آئندہ باب میں آئے گا، یہ بڑا مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ ہے. ایک ہے نفس قراءت فاتحہ کا، نفس قراءت، اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض. اگر فاتحہ نہ پڑھے، سارا قرآن پڑھے، نماز نہیں ہوئی. اور ہمارے نزدیک قراءت فاتحہ کا واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن ناقص. ائمہ ثلاث کی دلائل روایات باب ہے. امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے، فقرأوا ما تیسر. تو ما تیسر، یہ ما الفاظ عامہ میں سے ہے یا فاتحہ کے ساتھ خاص ہے؟ خاص ہے. اب اگر ہم اس عام کی تخصیص کریں فاتحہ کے ساتھ، تو مخصص کون بنے گا؟ خبر واحد. اور مقید کون بنا؟ قرآن. اور تخصیص قرآن قطعی کی خبر واحد سے جائز نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے قرآن قطعی تھا تو مطلق قرآن کی قرآن فرض کر دی. اور خبر واحد زنی ہے تو زنی حکم زنی ثابت کرے گا، حکم زنی کیا ہے؟ وجوب. تو زیادہ سے زیادہ فاتحہ کیا ہوا؟ واجب. دونوں مسئلوں کو ملا ہونا، یہ الگ الگ مسئلے ہیں. ایک قراءت نفس فاتحہ کا ہے، اور ایک قراءت فاتحہ کا ہے خلف الامام. قراءت فاتحہ کا خلف الامام یہ آئندہ باب کا مسئلہ ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے. ایک قراءت نفس فاتحہ کا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ نفس فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے یا نہیں. تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں فرض، اور استدلال کرتے ہیں حدیث باب سے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نفس فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے. اور استدلال کرتے ہیں قرآن سے، فقرأوا ما تیسر. فقرأوا امر ہے، اور امر فرضیت کے لیے ہے، اس کا معنی کہ قراءت فرض ہے. کس کا فرض ہے؟ فاتحہ کا یا ما تیسر کا؟ اور ما تیسر الفاظ عامہ میں سے ہے. اور اگر ائمہ ثلاث کہیں کہ وہ عام ہے لیکن مخصوص ہے حدیث کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں وہ عام قرآن قطعی ہے، اور یہ خبر واحد ہے، اور تخصیص قطعی کی زنی کے ساتھ جا اذ نہیں ہے. باب ما جاء لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن ثابت عن النبي عليه السلام قال لا صلاة، نماز نہیں ہے لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معلوم ہوا کہ فاتحہ فرض. ابن حمام نے اس کے ایک جواب دیا ہے کہ یہ لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے کہ ذات صلات کے لیے ہے، بلکہ نفی کمال کے لیے ہے. لا صلاۃ کاملہ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور کیوں؟ حدیث میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اب وہاں آیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد، تو کیا اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے لیکن ناقص. تو جس طرح وہاں لا صلاۃ لجار المسجد میں لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہے، تو یہاں بھی لا صلاۃ لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ایک جو دوسرا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ کتاب، یہ منفرد کے لیے ہے، اور منفرد پر ہم بھی فاتحہ واجب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، دلائل جو ہے وہ اصل باب میں آئے. اور اصل باب یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، آپ کو حدیث معراج میں یہ بتائی گئی کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ کی پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور حضور نے پڑھائی. اب ہم پوچھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے حضور کے پیچھے فاتحہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا ان کی کتابوں میں تو فاتحہ تھا ہی نہیں. اگر نہیں پڑھا تھا تو ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر ہوئی معلوم ہوا کہ فاتحہ فرض رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر نہ ہوئی تو تم غیر مقلد بن گئے, نبی کی نماز کو حرام سمجھتے, ٹھیک ہے. وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمر قال ابو عيسى حديث عباده حديث حسن صحيح عمل اس پر عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام ان میں سے عمر بن خطاب جابر بن عبد الله عمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ كافي نہیں ہے نماز الا بقراءه فاتح الكتاب او اسی پر قول کرتے ابن مبارک شافعی احمد اسحاق مالک. باب ما جاء في التامين. امین بالاتفاق سنت, بالاتفاق سنت. اس میں دو طرح کا اختلاف, ایک یہ ہے کہ امین امام اور مقتدی دونوں کہیں گے یا صرف مقتدی کہے گا. تو امام مالک فرماتے ہیں یہ مقتدی کا کام ہے, امام کا کام نہیں ہے, وہ ولی الضالین کہے اور مقتدی امین کہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ امین جیسے مقتدی کے لیے سنت ہے تو امام کے لیے بھی سنت ہے. ایک اختلاف یہ. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امین سرن پڑھنا چاہیے یا جہرن. تو امام مالک امام شافعی امام مالک یہ تینوں کہتے ہیں جہرن ہے لیکن سرن کو جائز سمجھتے ہیں, اور امام صاحب کہتے ہیں کہ امین جو ہے وہ سرن ہے لیکن جہرن کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اولا سرن ہے. یہ اختلاف اولویت میں ہے, جواز و عدم جواز میں نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک اولا جہر بھی تامین ہے اگرچہ سرن جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک اولا سر بھی تامین ہے اگرچہ جہر جائز ہے. اب روایت کو دیکھو. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم میں نے حضور سے سنا اس نے پڑھا غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته. یہ ائمہ ثلاثہ سے استدلال کرتے ہیں کہ امین بالجہر ومد بها صوته. ہم کہتے ہیں مدہ کا معنی جہر تو کسی نے نہیں کیا. مدہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں حرف علت ساکن ہو اور ما قبل حرکت اس کے مطابق ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھو. تو یہاں حرف علت یا ساکن ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے تو کسرہ کو کھینچ کے پڑھو, آ یہ اوپر کرو اور مین یہ نیچے کھینچو, ہاں, اور یہ مد الف میں اور مد یا میں, یہ جہرن بھی ہو سکتا ہے اور سرن بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو یہ نہیں کہا وہ جہر بھی آزاد ہو بلکہ فرمائے مدہ. مدہ کا معنی یہ ہے کہ حرف علت ساکن و ما قبل حرکت اس کے مطابق ہو اس کو کھینچ کے پڑھو. تو حمزہ ساکن ہے اور ما قبل مفتو ہے, تو الف ساکن ہے اور ما قبل حمزہ مفتو ہے تو اس کو اوپر کھینچو, آ, اور یا ساکن ہے اور ما قبل میم مکسور ہے اس کو نیچے کھینچو, مین یعنی ہو امین. نہ حمزہ میں کھینچ ہے اور نہ یا میں بلکہ آمین. وفی الباب عن علی و ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث وائل ابن حجر حدیث حسن وبه یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین ومن بعدهم یرون, سب جائز سمجھتے ہیں, ان یرفع الرجل کہ بلند کر انسان اپنی آواز کو بالتامین, ولا یخفیها اور چھپ کے نہ پڑے, اور اسی پر قول کرتے امام شافعی احمد اور اسحاق. وروا شعبہ هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر عن ابي الانبس عن علقمة بن وائل عن ابي ان النبي عليه السلام قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ويخفض بها صوته. یہ ہماری دلیل, آواز پس کر لی. اور دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ امین دعا ہے اور دعا کے ادب قرآن نے بتایا ہے ادعو اللہ تضرعا و جہرا یا و خفیہ خفیہ. قال ابو عیسیٰ سمیت محمد من شرح امام بخاری سے یقول حدیث سفیان کا اصح من حدیث شعبہ و اخطأ شعبہ فی مواضع من هذا الحدیث، اور شعبہ نے اس حدیث میں غلطی کی. یہ امام صاحب کی حدیث کی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں جو اخفضہ آیا ہے وہ خفضہ بے حسد ہو، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس میں شعبہ نے غلطی کی. ایک غلطی یہ ہے کہ فقال، شعبہ کہتے ہیں عن حجر ابی العنبس، او حالانکہ وہ انما ہوا حجر ابو العباس. شعبہ نے کیا کیا عن حجر، او حجر کون ہے؟ عنبس کا باپ ہے، تو عنبس کو باپ بتایا، حجر کو بیٹا بتایا، حالانکہ انما ہوا حجر ابن عنبس، حجر جو ہے بیٹا ہے اور عنبس اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے، معرفت السنن نے لکھا ہے کہ امام ترمذی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، حجر کے باپ کا نام بھی عنبس ہے، اور جب اس کا بیٹا ہوا تو دبرکان باپ کا نام بیٹی کے لیے رکھا، وہ کیا ہے؟ حجر ابو العنبس. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو شعبہ جو نقل کرتے ہیں عن حجر ابو العنبس یہ بھی ٹھیک ہے، اور امام ترمذی جو کہتا ہے کہ حجر ابن العنبس یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حجر کے باپ کا نام بھی عنبس ہے اور حجر کے بیٹے کا نام بھی عنبس ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ یکرب سکن و زاد فیہ، یہ دوسرا اعتراض ہے، اور شعبہ نے اس میں زائد کیا ہے عن علقمہ ابن وائل ولیس فیہ عن علقمہ، اور حالانکہ اس سند میں علقمہ ہے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 21 اسانید سے منقول ہے، تو امام ترمذی جو کہتے ہیں کہ علقمہ نہیں ہے وہ ایک سند میں نہیں ہے، اور اس لیے شعبہ نے جو عن علقمہ نقل کیا ہے وہ دوسری سند میں موجود ہے. وانما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، یعنی حجر نقل کرتا ہے وائل سے، اور شعبہ نے کیا کہا تھا کہ حجر نقل کرتا ہے علقمہ ابن وائل سے، یہ غلط ہے. وقال وخفض بها صوته، یہ چوتھی غلطی ہے، خفض نہیں ہے بلکہ انما هو مد بها صوته. کیا ہے؟ مد، لیکن اس کا مد بحسد کا جواب ہو اور گزر گیا کہ مد کا معنی جہارت نہیں ہے، مد کا معنی کھینچ ہے. قال ابو عیسیٰ وسألت ابا ذر عن هذا الحدیث وقال حدیث سفیان کا اصح، قال وروى العلاء بن صالح الاسدی عن سلمة بن کوہیل نحو روایت سفیان. قال ابو عیسیٰ حدیث، آگے بارت کیسی، حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل عن جهر بن عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي عليه السلام نحو حديث سفيان. باب ما جاء في فضل السامي، امين پڑھنے میں بڑی فضیلت. حدثنا قريب محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن انس الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمى عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال اذا امن الامام، جب امام امين کہے، فامنوا تم بھی امين کہو. یہ امام مالک کے خلاف ائمہ ثلاث کی دلیل ہے، اس نے امین مقتدی کے ساتھ مختص کیا، ائمہ ثلاث نے امام اور مقتدی دونوں کے لیے کہا اذا امن الامام، معلوم ہوا کہ امین کہنا امام کے لیے بھی سنت ہے. فامینو فانه من وافق تامینه، جس کا امین کہنا موافق ہو جائے فرشتوں کے امین کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ امین کی فضیلت ہے. اور اس سے ہمارا ایک مذہب بھی ثابت ہو، ہماری نزدیک امین سرن ہے، اور ایم سلاس کے نزدیک امین جاہ رن ہے. اب یہاں حضور نے فرمایا جس کا امین فرشتوں کے ساتھ موافق ہو جائے، اب موافقت کی دو معنی ہیں، ایک موافقت فی الوقت ہے، یعنی جس وقت وہ امین کہے اس وقت تم بھی کہو، اور ایک موافقت پہ سر ہے، جیسے فرشتے امین بھی سر کہتے تو تم بھی امین بھی سر کہو. اب یہاں موافقت فی الوقت نہیں ہے، کیونکہ امین کا وقت تو مقرر ہے کہ ولزوالین کے بعد فرشتی بھی امین کہتے ہیں، اس وقت مقتدی بھی کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں موافقت بین التامینین کس میں ہے؟ سر میں، اور فرشتی تامین سرن پڑھتے ہیں، تو تم بھی امین سرن پڑھو. قال ابو عيسى حديث ابو هريره حديث حسن صحيح باب ما جاء في السكتتين. بس یہ ہماری تیسری دلیل کہ امین سے رانے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کے بعد رکعت میں دو سکتے کرتے تھے، سکتہ اولا میں سبحانک اللہم پڑھتے تھے. یہ جہران تھا یا سہران تھا؟ سہران، اس لیے تو سکتہ تھا. اور دوسرا سکتہ کرتے تھے ولزوالین کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے. وہ سکتہ کس کے لیے تھا؟ امین کے لیے. معلوم ہوا کہ امین جہران ہے یا سہران ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره قال سكتتان دو سكتي تھی حفظتهما میں یاد کر چکا ہوں نبی علیہ السلام سے. فانکر ذلك عمران بن حسین، عمران بن حسین نے ان دو سکتوں کا انکار کیا. نو قال اس نے کہا انکار نہ کرو حفظ، او قال او عمران نے کہا حفظنا سکتتان، ہم نے تو ایک سکتہ پہچانا ہے دو نہیں، تم دو کہاں سے نقل کرتے ہو. نو فکتبنا ہم نے فتح استفتا لکھا ابی بن کعب کو مدینہ منورہ میں، تو ابی نے فتوہ لکھا ان حفظ سمرہ کہ سمرہ کا حافظہ درست ہے، یعنی ایک سکتہ نہیں ہے بلکہ دو سکتے ہیں. قال سعید، سعید کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ سے کہا ما ہاتان سکتتان، یہ دو سکتی کیا ہے؟ فرمایا اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو سبحانک اللہم آہستہ پڑھتے تھے، و اذا فرغ من القراۃ، اور جب وہ فارغ ہوتے تھے قراءت فاتحہ سے تو وہاں آمین پڑھتی تھی سکتہ میں. معلوم کی ایمان سے رہنے قراءت سے مراد کون ہے. ثم قال بعد ذلک واذا قرأ ولا ضالين، تو وہاں سکتہ کرتے تھے. اب اگر تامین بالجہر ہوتا تو وہاں سکتہ تو نہ ہوتا، وہاں تو جہر ہوتا. قال وکان یعجبہ اذا فرغ من القرات ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه، یہ تیسرا سکتا ہے کہ جب سورت ختم ہو اور رکو جانے لگے تو جانے سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ اپنا سانس جو ہے وہ بحال کرے. وفی الباب عن ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث سمرہ حدیث حسن، یہ قول غیر واحد من اہل العلم یستحبون للامام، امام کے لیے مستحب جانتے ہیں کہ وہ سکتہ کرے اللہ اکبر کے بعد بعد او بعد الفراغ من قرات الفاتحہ. وبه یقول احمد و اسحاق و اصحابنا باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، ہاتھ کہاں رکھے. امام شافعی فرماتے ہیں یہاں، امام حنیفہ فرماتے زیر ناف رکھے، زیر ناف رکھے. اور کس طرح رکھے، یہ ہاتھ ایسے رکھے یا اس طرح رکھے، تو کہتے اس طرح رکھے. اس میں پھر اختلاف ہے، امام شافعی کہتے اس طرح رکھے، امام صاحب کہتے ہیں اس کو حلقہ بنائے یا کہ اس کا پیٹ اس کی پشت پر واقع ہو اور ناف کی نیچے ہو. ٹھیک ہے، یہ مسائل اس باب میں آئیں گے. باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال، معلوم ہوا کہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ شمال یمین پر نہ رکھو، یمین شمال پر رکھو نماز میں. حدثنا قتیبہ قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماک ابن حرب عن قبیصۃ ابن حلب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یؤمنا فیاخذ شماله بیمینہ. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغتيف بن حارث وابن عباس وابن مسعود وسالم بن سعد قال ابو عيسى حديث حلب حديث حسن عمل اسبر عند اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن بعدهم. سب دیکھتے ہیں کہ آدمی رکھی یمین علی شمالی فی الصلاۃ، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. امام مالک کا مذہب ہے کہ ہاتھ نہ باندھے بلکہ کھلا چھوڑے. وَرَأَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا فَوْقَ السُّرَّةِ، یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وَرَأَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا تَحْتَ السُّرَّةِ فَوْقَ السُّرَّةِ، یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وَرَأَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهَا تَحْتَ السُّرَّةِ، لیکن کل ذالک واسع، اوپر رکھنا نیچے رکھنا جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک اولا تحت السُّرَّة ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے یہاں ہاتھ رکھنے اس لیے ہے کہ اس کی چھاتی ہے، تو ہاتھ رکھو تاکہ چھاتی کا ابرا پن ظاہر رہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ ایسا ہے جس طرح سیدھے میں مرد سیدھا کرتے تو پیٹ رانوں سے اوپر رکھے، لیکن عورت پیٹ کو رانوں پر رکھے تاکہ اس کا گانٹ کا ابرا پن ظاہر نہ ہو. تو جس طرح سینے میں دونوں کا اختلاف ہے تو وضع یدین میں بھی دونوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. یہ جو غیر مجلد ہے یہ عورتوں والی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں؟ باب ما جاء فی تکبیر عند رکوع و سجود. یہ اللہ اکبر رکوع جاتے وقت, سجدہ جاتے وقت, اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, یہ سنن میں سے ہے, یہ سنت ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ والاسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے تھے, فی کل خفض, جب نیچے جاتے تھے, و رفع, اوپر جاتے تھے, و قیام, و قعود, او ابو بکر و عمر بھی تکبیر پڑھتے تھے. وفي الباب عن ابي هريره وانس وابي عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن. اس پر عمل عند اصحاب النبي عليه السلام, ان میں سے ابو بکر, عمر, عثمان, علی وغیرہم ومن بعدهم من التابعین, اور اس پر عام فقہا اور علماء ہے کہ اللہ اکبر پڑھے. حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن حسين قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر, نبي عليه السلام الله اكبر پڑھتے تھے, وہ ہوا یہی اس حال میں کہ نیچے جا رہے ہوتے, یعنی جب سیدھی کے لیے جاتے ہیں تو قیام سے شروع کرے اللہ اکبر, پوری دوران سفر میں پڑھے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح, يقول اهل علم كما من اصحاب النبي عليه السلام ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. باب رفع اليدين عند الركوع.